Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. There's got to be a morning after. If we can hold on through the night, we have a chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. Oh, can't you see the morning after? It's waiting right outside the storm. Why don't we cross the bridge together and find the place that's safe and warm? It's not too late, we should be giving. Only with love can we climb. It's not too late. Uit de jaren 70 van Maureen McGovern en The Morning After. En daarvoor de Dream Academy en The Love Parade. Het Nationaal Jenever Museum in Schiedam pakt dit jaar groots uit met het Jenever Festival. Mariska de Vries. Op zaterdag 14 en zondag 15 september is in Schiedam weer het Jenever Festival. Ik ga daarover praten met Rutger Vismans. Rutger, wat moet ik me voorstellen bij het Jenever Festival? Ik neem aan dat het voor het grootste deel in het Jenever Museum plaatsvindt. Ja en nee. Het is een groot deel inderdaad in het Jenever Museum. Voorheen werd het in de Havenkerk naast het museum gedaan. Helaas is de vloer daarvan kapot. Daardoor kon het vorig jaar niet doorgaan. Gelukkig hebben we een andere plek gevonden. Dus dit jaar is er weer een Jenever Festival. En dat gaat in de grote kerk plaatsvinden in Schiedam. Dat is, ik geloof, 350 meter lopen vanaf het museum. Dat is te doen. Ja, dat is zeker. Dat is te overleven. Maar goed, ook om dat nog haalbaar te maken voor mensen, zijn daar ook kleine verrassingen bij. Tussen het museum en de grote kerk hebben we een aantal verrassingen. Waardoor het ook nog vermakelijk is om heen en weer te lopen. Er is een verband onderweg tussen die twee locaties. Ja, daar hebben we wel voor gezorgd. Ja, daar hebben we voor gezorgd. En je zegt verrassing, dus je gaat niet verklappen wat. Nee. Dat is nou weer jammer. Dat is ook het, nou ja, dat is het leuke van een verrassing, denk ik dan altijd. Dat is ook wel waar. Wat kunnen we allemaal verwachten? Wat gebeurt er allemaal? Je kunt uiteraard in het museum kijken hoe het hele proces in zijn werk gaat. Wat kun je nog meer doen? Kun je nog zelf iets doen? We hebben workshops, proeverijen. We gaan de dag ervoor een bak beslag maken, zodat dat tijdens het festival ook aan het vergisten is. Dan kan je ook zien wat doet gist met beslag. Het beslag is het deel van granen met water en gist waar de alcohol ontstaat. Dat gaan we in het museum maken. Er is een doorlopende uitleg in het museum. Dus je kan altijd aan een stoker vragen van joh, hoe gaat het in zijn werk? Die geven alle informatie. Het museum zelf is te bezoeken. In het museum zullen de workshops en de proeverijen plaatsvinden. Wat voor workshops moet ik aan denken? Ja, we noemen het workshops. Het zijn proeverijen van verschillende distillateurs. Wij gaan er vanuit het museum, doen we er eentje. En er komen nog twee andere proeverijen of tastings of workshops. Die echt de verschillen kunt proeven tussen de ene Jenever en de andere. En gaat het alleen over de Jenever? Want het is een Jenever festival. Of zijn er ook andere sterke dranken? Er zijn ook andere dranken, ja. In de kerk, wat is daar te zien? Daar zijn ook workshops? Daar zijn niet de workshops. Daar staan de verschillende distillateurs. Zo'n 14, 15 distillateurs komen langs met hun producten. Dus daar is genoeg te proeven. Ook wij zullen daar staan als stokers van het museum. We gaan daar een kleine proefopstelling neerzetten, zodat mensen echt kunnen zien, niet alleen alles proeven bij iedereen, maar ook echt kunnen zien van wat is distilleren nou? We zijn natuurlijk als museum, hebben we als voorbeeldfunctie dat we uitleggen. Wat is jenever? Hoe wordt het gemaakt? Wat heeft het voor een betekenis gehad? En dat willen we dus ook bij het festival uitdragen. Van dit is distilleren. Ik begrijp dat er ook nog een speciale vrouwelijke gast is. Wie is dat? Ja, daar zal ik maar geen verrassing van maken dan. Dat is de beste vrouwelijke bartender ter wereld. Dat is Tess Postumus. Die komt ook met haar tweede boek. Is net op de markt gekomen. Die komt ze daar ook verkopen en signeren. En zij is dus ook aanwezig. En als ik het goed heb, gaat zij ook de volgende dag helpen jureren bij de cocktailwedstrijd. Met verschillende bartenders die daar hun beste cocktail gaan maken. En dan wel een jenevercocktail uiteraard. Ja, en daar kan je uiteraard ook wel een beetje van proeven. Oké, nou dat kunnen we nog rechtuit lopen naar huis of wordt het een beetje slingeren? Ja, uiteraard. Ja, dat is ook het leuke van proeven, vind ik zelf altijd. Je hebt verschillende manieren van drinken. Zoals ik het thuis wel eens probeer uit te leggen. Je hebt zuipen, drinken en proeven. En zuipen heeft te maken met alle alcohol naar binnen werken. En het maakt niet uit wat je doet. Nou, drinken, dan ben je al wel meer bezig met wat heb ik in mijn glas en hoe proeft het en dan door. En je hebt proeven. En bij proeven gaat het niet hoeveel je naar binnen krijgt, maar wat drink ik nou eigenlijk? Welke smaken haal ik eruit? Welke producten zijn het? En je bent echt op zoek naar juist dat mooie product. En dit is een van de uitgelezen kansen. Dit soort festivals in ieder geval is de uitgelezen kans om allerlei verschillende dranken in kleine hoeveelheden te kunnen proeven. Zodat ieder voor zichzelf kan bepalen van dit vind ik de allerlekkerste. En daar zijn dan ook in de winkel flessen van te halen. En dan weet je dus ook voor thuis, ik haal nu een klein beetje in het museum. En dan kan ik thuis lekker de flessen openmaken en thuis ervan genieten. Kijk, en dan hoef je ook niet meer naar huis te rijden, dus dat is ook wat veiliger. Ja, ik zei het al, 14 en 15 september. Van hoe laat tot hoe laat kunnen mensen terecht? 2 tot 8. Waar zijn de kaartjes te koop? De kaartjes zijn te koop in het Jenever Museum zelf. Oké, en kunnen ze ook via de website? www.jenevermuseum.nl 14 en 15 september dus in Schiedam in het Jenever Museum en in de grote Sint-Janskerk aan de Lange Kerkstraat 37 in Schiedam. Ik sprak over het Jenever Festival met Rutger Vismans. Hij is distillateur van het Nationaal Jenever Museum in Schiedam. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Je had dat gedacht, Meatloaf in De Late Avond met Two Out of Three Ain't Bad uit 1978. En daarvoor Nicole Croisy en Un Deuxième Amour. Zometeen de provincie Zuid-Holland en de Shell. Maar eerst Sting en Fragile. Sting was dat, een fragile. Het platform Authentieke Journalistiek wil openbaarheid over de banden die de provincie Zuid-Holland zou hebben met de Shell. Mariska de Vries. De provincie moet openheid geven over banden met Shell. Ik ga daarover praten met mevrouw Armin Stepanjan. Zij is statenlid van GroenLinks. Mevrouw Stepanjan, wat is precies de situatie? Wat is er aan de hand? Kunt u je daar iets over toelichten? Het platform Authentieke Journalistiek heeft in april een aantal WOP-verzoeken ingediend. Een WOP-verzoek is eigenlijk wet openbaarheid van bestuur. De overheid vervult bij alle uitvoeringen van haar taken min of meer openbaarheid. Want de overheid is niet op zichzelf, maar die is gekozen door het volk. En wij dienen ook als overheid de verantwoordelijkheden en aan het volk te kunnen verantwoorden. Dus het is in de grondwet eigenlijk geregeld dat de overheid dient transparant te zijn in haar handelen. En een van de WOP-verzoeken is gericht aan de provincie Zuid-Holland. En hierin wordt eigenlijk gevraagd naar het contact tussen Shell en de provincie. En welke gevolgen heeft het gehad op bijvoorbeeld economische, maar ook milieubeleid en fiscaal beleid. Wij ondersteunen dit verzoek en vinden het belangrijk dat de overheid in haar handelen transparant is. Als GroenLinks vinden we het natuurlijk belangrijk en de kern van de democratie is ook transparantie. En wij vinden het belangrijk dat het ministerie openheid geeft. En in een brief wordt een beetje de indruk gewekt dat het ministerie namens provincie spreekt en dat er bepaalde dingen worden tegengehouden. Dus wij vinden het belangrijk dat er ook openheid is daarover. Ja, en welke dingen zouden er dan tegengehouden worden? Kunt u daar nog iets over zeggen? Nou, op dit moment is natuurlijk het platform Authentieke Journalistiek daarmee bezig. En er zijn een aantal artikelen verschenen op het onderzoeksplatform Follow the Money. Waarin ook eigenlijk wordt min of meer geschetst hoe de relatie tussen het bedrijf als Shell en de overheid, hoe de relaties verweven met elkaar. En het is natuurlijk goed voor een transparant bestuur om open erover te zijn. Men is bang dat Shell te veel invloed heeft op het regeringsbeleid en op het provinciebeleid. Is dat eigenlijk de gedachte hierachter? Dat weet ik niet. Het verzoek is natuurlijk vanuit een onafhankelijk journalistiek. En het is heel belangrijk in een huidige tijdperk waarin toch wel veel nepnieuws is en veel wantrouwen is richting politiek, dat er transparant bestuur voorop wordt gesteld vanuit iedere overheidslaag, of het nou ministerie is, provincie of gemeente. Dus het is heel goed ook richting het naar het publiek, want als overheid dien je het publiek belang. En journalisten willen weten wat voor impact heeft het bedrijf zoals Shell op de overheid en het handelen van de overheid. De WOP-procedure is wel gewoon gehonoreerd? Dat is wel gewoon allemaal openbaar gemaakt? Nou, dat is het. Voor een deel is het wel gehonoreerd, maar voor een deel ook weer niet. Dus de vraag is, er zijn aanvullende vragen gesteld vanuit het ministerie, waarvoor dit onderzoek eigenlijk is. Wat de onderzoekers ermee willen bereiken. En wij vinden dat het eigenlijk geen voorwaarde aan moet worden gesteld. Zolang het niet tegen publiek belang is. En dit is juist in het belang van publiek en ook democratische waarden die we allemaal nastreven. Ja, dus er wordt iets wat tegengas gegeven. Maar het is gewoon een recht om daar de openbaarheid in te krijgen. En GroenLinks steunt dit dus van harte, begrijp ik. Ja, ik zou zeggen, het is mij duidelijk. Houdt u ons op de hoogte hoe dit verder gaat. En wat het platform Authentieke Journalistiek hier verder uit naar voren krijgt. Dat horen we dan tegen die tijd graag van u. Dank u wel. Ik zou zeggen, Follow the Money, die houden iedereen op de hoogte en die zitten veel dieper in het stof. Dus die weten ook die hebben ook contact met het ministerie en die zijn veel beter op de hoogte dan wij vanuit provincie. Dus daarom vinden we het ook belangrijk dat er hierover ook transparant wordt, ook naar de staten gecommuniceerd. Ja, goed, we blijven het volgen. In ieder geval Follow the Money. Ik sprak hierover met mevrouw Armine Stepvan-Jan. Zij is statenlid van GroenLinks. Dank u wel, tot zover. En kijk ademloos rond. Wat is het mooi, ik kom woorden tekort. Ik wil alles zien op aarde, horen en voelen. Gaan waar mijn benen me dragen. Ik zie machtige oceanen met ontelbare vissen. Woestijnen, bossen, rivieren. Ik hoor oerwouden ademen, zie bloemen in kleuren. Een regenboog onder de zon, maar ik hoor ook een zacht geklaag. En ik ga slapen met een vraag. Luistert er iemand naar de stem van de bomen, het geluid van de vissen in zee? Luistert er iemand naar de pijn van de dieren, het verscheuren onhoorbare nee? Luistert er iemand mee? Ik reis verder, wat een wonder dat ik dit mag zien. Overal en nergens vandaan.

hoping you may be somewhere a-walking after midnight searching for me. Somewhere a-walking after midnight searching for me. Somewhere a-walking after midnight searching for me. Ideetje voor straks misschien nog. Walking After Midnight. Madeline Perrot was dat. En daarvoor uit Nederland. Alderliefste. En luistert er iemand? Een nieuwe sterke drank op basis van honing. En de opbrengst die naar de bijen gaat. Mariska de Vries. Ik ga praten met Alwine van Winsen. Zij is van Be Serious. En zij heeft ook een nieuwe Schiedamse borrel in de maak. Schiedamse borrel, dan denken we vaak aan jenever, maar dit is iets anders, hè, Alwine? Ja, dit is eigenlijk totaal nieuw en toch weer niet. Het werd in 1572 al beschreven, het distilleren van mede. Mede is, zeg maar wijn, maar dan van honing in plaats van druiven. En ja, mede maakten wij al bij Stichting Be Serious. En we zijn gevestigd in Schiedam. Het idee om dan ook te gaan distilleren is dan vrij snel geboren. Maar toen ontdekten we inderdaad allerlei achtergrondinformatie die het zo leuk maakte. En die daarmee dat project ook zo ondersteunde. We hebben gezegd van nou, dat gaan we gewoon doen en we gaan het groot maken. Het is bovendien ook heel lekker. Dat is ook belangrijk, ja. Even terug naar je zei, het is in 75 al beschreven. Waar hebben jullie die tekst gevonden? Het staat in een boekje dat in 1592 is uitgegeven door Theodorus Clutius. En Theodorus Clutius was apotheker. En hij was apotheker van Willem van Oranje, nota bene. Hij heeft hem ook gebalsemd toen hij neergeschoten was. En Clutius die had een correspondentie samen met zijn vriend en collega Clusius, om het makkelijk te maken. Carolus Clusius. En Carolus Clusius was hoogleraar professor aan de Leidse Universiteit. De Leidse Universiteit was toen net opgericht. En deze twee heren, Clutius en Clusius, hebben samen de Hortus Botanicus, toen nog de Hortus Medicus, opgericht. In Leiden. En ja, en het was de eerste botanische tuin buiten Italië. Dus dat was heel erg nieuw. Clusius was ook degene die bijvoorbeeld de tulpenbol naar Nederland heeft gehaald en de aardappel. Maar zij hadden dus samen de correspondentie over de bijen. Clusius had zelf ook bijen. Hij wist heel veel van geneeskrachtige planten en kruiden. En hij beschrijft dus in die correspondentie haar fijn hoe je mede moet maken. Geeft al 5 recepten daarvoor. En daarna beschrijft hij ook hoe je die mede kunt distilleren. Het gekke is dat drank kocht je toen bij de apotheek. Er waren geen distillateurs. Nee, oké. Okay. Dus jenever is uitgevonden door de apotheker. Want jeneverbes, daar werden geneeskrachtige eigenschappen aan toegeschreven. Maar aan distillaten ook. Het was een eau de vie, een levenselixer. Ja. Nou, als je daar dan nog die jeneverbes aan toevoegde, nou, dan was het supergezond. Dan leefde hij wel 2 keer zo lang. Dus dat is eigenlijk de hele gedachte erachter. En wij stellen ons een beetje voor dat hij dat dus ook toevoegde aan dat mededistillaat, hè, die jenever. En dat hij het vervolgens te drinken gaf van Willem van Oranje. Nou ja, dat... Prachtig. Als je daarover nadenkt, is dat een heel mooi stuk geschiedenis. Jullie hebben dat ook gemaakt? Ging dat in één keer goed, dat destillaat maken? We zijn eigenlijk het hele vorig jaar zijn we aan het experimenteren geweest. En dat is natuurlijk heel spannend. Het is gewoon super spannend. Iedere keer proeven of het wat het geworden is. Ja, en wat voor invloed het heeft als je de mede verandert van receptuur. Of dat invloed heeft op het distillaat. Wat je allemaal met dat distillaat kunt doen. Maar ja, uiteindelijk hebben we daar dus een lijn van gemaakt. Oké, want jullie hebben verschillende smaken uiteindelijk. Hoeveel hebben jullie er? We hebben er nu 4. Oké, en als mensen dit eens willen proeven, waar is het te krijgen?

I surrender.